أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى لدينا مكي سورة مريم تشكيل شو سورة مريم و سورة كام مزامين داشت معلوم دي سفاري كي دكاتران حد سبحاد و دعاقنا اللہ تعالى و قول سكم شبه دا غي تتوحید دا اللہ تعالى بان دي داغ سبحاد و دعاقنا و قول او دلائل دا وحدانیت تفصیلا بیان دي قدیر سورة تاها کی هم بیان بچاده دو توحید و باری تعالی و بیان بچاده دو تبلیغ دو توحید و باری تعالی خدا اللہ تعالی دو وحدانیت تبلیغ دی نور تاتا مسئلہ رسول دی او ورسر ورسر دا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جرعت و دے شجاعت بیان ہم دے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی سن دے جرعت ورکرو اغیطا اللہ تعالیٰ سنگا شجاعت ورکرو چه فرعون غنطا جادر و ظالم قولان دے اغیطا کم دلائل بیانو او دا اغیطا سیرات رقاب بکل مکولا ورسرا ورسرا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تکلیفنو برداشتول بیان دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام باندے سنگا تکلیفن راہنو او آغا تکلیفن آغیط غنو دلتا دا مصرنا مدین تکل بیا د مدین نو واپس راتل بیا فرعون سره مقابله کول څنګه چې خنا غي برداشت کړ او درما چې څنګه سو حضرت آدم علیه الصلاه والسلام غوندې عظم کامل لرلو دا هی بیان دی دا دې مسلې بیانې یو دلائل د توحید دې شاعت دې زین د حضرت موسی علیه السلام د چار دا غي دا حضرت او د شجاعت بیان دې چاہی کم تک یہ گناہ کا زان باندے عملی برداشت کرو گا ہی بیان دے اور دکھ جا اللہ تعالیٰ دا حضرت آدم علیہ السلام پشان کم عظم استقلال اور کرو گا ہی بیان دے ورسر ورسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہم دا تعلیم شروع کتاس بہم کا دیلار کی ہم کے سمرہ بجرات و شجاعات میں دا مظاہر بکوائے کتا دیلار کی اسا مصیبتوں تک دے گناہ راضی اغب برداشت کروائے او عظم استقلال غر پر زبان نه جوړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک په طریقې دا اکمل ترین طریقې سره دا صفات موجود دي دا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام لکه څنګه چې د ظالم او د جابر پروا نه وکړي د فرعون د حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات څنګه ظالمانو او جابرانو نبی علیہ السلام د هیڅ چا پروا نه کړي او دا الله تعالی د دین دعوت ته د رسول دی دیمه مسله دا ده کہ پس سورہ مریم کے چکم کسان منکرین دو چاہو دو وحدانیت دو باری تعالی ہو دا غید حلاکت بیان اجمالاً شیو دا بیان شیو چا قومون اسشو چا غیب دا سکول دا سکول آیا ننت دا غید سوپنی یا دا غید خوک اشارے ہوئے نباغی کے تذکرات اجمالاً دا غیوا اور پدی سورہ تو آہا کے دو حدود چا یو نمنا اللہ تعالی بیانی کہ فرعون تو دا سوگو رہے اغتر کشی اختیار کرے وا نما اغتر سوکلو نکدی کی تفصیل دے چاہ دے دیو نمونی دا آزاد خود دا قومونو دے چو مخت کم قومونا آزاد شو باغی کے بطور مثال و نمونا فرعون او دا غمر کرو تاو گو رہی چا اللہ تعالیٰ دوی سر سکی دا سورہ تو آہا فضائل معلوم دے دزمک او دا اسمان دے پیدا کے دونا دوزر اکالا مخت کے اللہ تعالیٰ سورہ تو آہا سورہ یاسین ملائکو تاو گو چکلم علیکو سورہ تواہا و سوری آزین واؤرے دلو ناغی وی چہاگا امت دا دیر با برکت و خوش قسمت و سعادت والا امت دے چدا سورت مبا فکم امت باندے اتنا دے دی دوزر کالا دزمکی و داسمان دے پیدا کے دونا مخ کے اللہ تعالیٰ دا دوارا سورتنا ملائکو تولس کل وائو ہو نمالائکو چدا مزامین اوی دل ناغی وی حاگا قوم خوش قسمت و سعادت والا دی کہ کم قوم تبا دادوا سورتنا نازلی گی اور دارگی حق سینی با برکت دی چی دادو سورتنا فکم سینو کی محفوظ دی اور تا اس تحفل معلوم دا چې یو کس دی یعنی ډېر کسان په داسې یو تن هغه یو ناپاک اراده کړی وا د حضور صلی الله علیه وسلم د شهادت او چې کله دا سوره تو احاد هغه مخه درالو او هغه په خپل اول سره الله تعالی دا هغه د دنیا بدل کړه فزای د دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د قتل په اراده باندې راغله هغه بالکل د نبی صلی الله علیه وسلم یو قادم وګرځي او د نبی صلی الله علیه وسلم په خو کې پریوته هغه وی چې دا صورت کې کوم مضمون دی دا مضمون د انسان مشي کې دی یعنی د حضرت عمر په حواله تاسو ته خبر کوم چې دا صورت الله تعالی دا غوی د ایمان لپاره یو سبب وګرځي او ذکر راغلی او سعید بن زید او دا هغه یعنی پور دا د عمر په هغه دوا او پای پور چې الله تعالی دا د لپاره ذریعہ د ایمان وګرځول دا نبی علیہ السلام دا یو کم کې چې حضرت عمر مصطفی اسلام باندې شو ابتدا د دې صورت کې قرآن مجید عظمت بیانی کی چې دا قرآن مجید دا ډېر لوی عظیم شان کتاب دی ورسره عظمت ته چا معلوم شو د پیغمبر علیه السلام او عظمت د امت عمر سره معلوم شو چې قرآن دومره لوی عظیم شان دی چې په کوم ذات باندې دی راغلی دی هغه ذات په څومره لوی عظیم شان وي او چې کوم امت نه راغلی دی نو دا امت په څومره لوی مرتبه والا او څومره لوی عظمت والا وي نو ورسره دا عظمتونه بیانېږي ابتدا کې دا څه مسله وه چې د حضور صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډېر مهنت او کوشش وا په هر مسله کې کو رب او شپه په ځان باندې یو کړی عبادتونه به ډېر بیا ټول تبدیل کړي چې د حضور صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې د ډېر او ډېر د وجنا پرته دي دې مبارکې پرته دي چې ساری مشوا نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی او صحابه کرام به ولاړو او عبادت به کو الله تبه ګریو زاری کولا اور دې مخلوق فکر ورسره چې خدای دا مخلوق په څنګه هدایت حاصلې او دې په څنګه الله تعالی جوړيږي ډېر ځان باندې غمونه برداشتول الله تعالی وي دا قران ما دې نه درا دې کله اے پیغمبره چې ته ځان دومره تکلیف کې واچې ته دومره ځان مشقت کې واچې دا خمانه سیحت دا غا کسان دا پارا را لے گلے دے چه سو دیارا کئی زمان دا اللہ تعالیٰ نا چه سو دیارا کئی دا قرآن دا غیر پارا عبرت اور نصیحت دے اور کن کسان چه دا اللہ نا یرا نا کئی دا قرآن والا سینی پوری زون کے نقاس تکتنا معلوم دا چه اغا بچری ہم سن نشی او نبا پا صحیح نار ماندی روان نشی خشیت ریارا چه دے چاک لگوی چه اللہ تعالیٰ جولی دا دا کتاب دا غد پارا رحمما دے او دا کتاب دا غد پارا نصیحت کون کے دے او دا کتاب دا غد پارا یو عبرت دے یعنی تمام سامان دا عبرت دے کے موجود دے کچھ کمو کسانو کی یروی او چی یر پچاکنین گر حق بیکار دے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے دا علماء کرام و ببارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اللہ تعالیٰ دا پا آغا رضان علماء تو ہوئی چی پا کم رضان دے اللہ تعالیٰ عدالت جاری شی دا قیامت رض بوئی عدالت چی کل جاری شی اور دے خلقو فیصلی کی گی دا عمال کو بنیاد باندے نا پا دی وقتی با اللہ تعالیٰ دے علماء تو ہوئی چی ما تا کل دا کم علم در کرو او دارنگی دا خپل حکمت اور قوم در کرو اگا ما دے لنو در کرو چی تا سو رضا عزادون تا سر ما دید پار در کریوا چه زما ارادت دیوا چه زتا سما فکم ساس ما هر یو قصور کی شیوی هر یو گناہ کی شیوی ساس دو گناہونو دو قصور پروازو سننا ساتم بلکل اللہ تعالیٰ و چه تا سر ما خفل علم در کریوا قوام در کریوا قرآن بانی ما تاسو پور کریوا نتا دید پارا مدا کار کرو چه زبا تاس تو بخنکم تستاسو هر سمر گناہونو دیر شو مستاسو دو گناہونو پروازو نساتم ګوره یو سړی چې د قرآن ته نږدې شي او قرآن باندې ځان پوه کړي نو دا لویه خوشقسمتي ده د انسان ده چې الله تعالی کوم کتاب را لېږلی دی په هغې باندې ځان پوه کړي او د هغې مطابق زندګي خپله جوړه کړي نو د قیامت پر ورځ به الله هغه یقین نه دی ځای کړي دا ما دا قرآن دې نه درکو چې ګنې ته بسې زه به تاسو ضبط ته بوځم هر څه چې تا کړي دي زما د کتاب ته قادم وي اور دې کتاب باندې تا ځان پوه کړی دی د دې د قرولو کوشش تا کړی دی د مخلوق د اصلاح لپاره تا علوم زده کړو خلقو ته د رسول په هر څومره رستا ګناهونه وي کنه یعنی د دې ستورو په مقدار ولې نه چې اسمان کې دا ستوري دي الله وایي ته پروا نه ساتم زه تا ته بخنه کوم خدا د چا لپاره دی دا د هغه علماو لپاره دی چې هغه د الله تعالی نه یریږي یمن یخشا ته کې تر تر راغلی دی چې کوم کسان د الله نه یره نه کوي هغه د پاره ګور یاد ساتي دا عظیم منقبت نشتا دا د هغه کسانو لپاره دی هغه اهل علم لپاره دی چې هغه د الله تعالی نه یره کوي الا تذکرة لمن یخشا د دې لپاره بیا د الله تبارک تعالی صفات شروع کیږي چې دا الله کم ذات دی او د کوم کوم قدرتونه دي او کوم صفات دي دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا واقعی ابتدا دلته کیږي. تاسو تماسوں زلویلی دی چې بار بار په قرآن مجید کې دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعا د دې لپاره ذکر کیږي چې ګوره څومره هم دا یو بنی اسرائیل تاسو معلومه ده تورات کې چې هغه ته کوم مسائل بیان شیو هغه تاسو مخې ته دي. بنو اسماعیل ته دا وایي لکه څنګه چې سختۍ په بنی اسرائیل باندې راغلې وې هغه یې برداشت کړې وې. اے قریشانو په تاسو هم کدا څه سختۍ رالې نو تاسو به هم برداشت چا کوئ د دې سختو به کوئ نو تاسو به هم دا مقام حاضري کې بنی اسرائیل تاسو ولیدل چې فرعون ورسره څنګه زیاتې کو سختۍ برداشت کړې هغه څنګه شو الله تعالی ول دنیا کې څنګه عزتونه ورکړو د موسی علیه السلام د معجزاتو بیان بار بار کیږي. ورسره ورسره مسله د دې ده چې حضور صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي چې ګور حضرت موسی علیه السلام باندې دومره تکلیفونه راغله بار د نبوت ما په هغه باندې شوډو هغه باندې هغه صبر کړو څومره مصیبتونه هغه غمولي وو. دغه چې مسله ستا هم ده یو لوی امانت به تعالی درکو تا باندې به لوی مصیبتونه راځي خدا تمام مصیبتونه به تزغمي اور زما د دین لپاره به هر قسم قرباني ته لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوي وو د دې وجنه دا ذکر کیږي او د دې نور وجوهات هم تاسو تمام مخکې بیان کړو چې یو ځان به یو قسم دعوې کولی په دغه زمانه کې موجود وو. الله تعالی موسی علیه السلام خدا څخه دا تاسو څه کوي تورات کې خدا څخه دا تاسو څه کوي دا مې درته مخکې وجه ویلې وي او دلته د دې واقعې ذکر کړو هغه مقصد هم دکړه هغه چې دا کوم تاسو ته بیان کړ چې امت بم تکلیفونه برداشت کړي او نبی علیہ السلام ته ما احساس کروږي چې د حضرت موسی علیہ السلام طریقې ته وګوره او دغه چې طریقه به راځي تکلیفونه به راځي سختۍ به راځي خدا به څه برداشت کړي. د حضرت موسی علیہ السلام واقعیت دې ځای نه شروع کیږي چې کله مدین نه دی واپس راتلل ابتدا کې به تاسو ته معلوم وي چې حضرت موسی علیہ السلام یو قیمتي مړ کړ د خپلاسې کا و چې سږي ورکا نه تړې مړ شو اګه موږ تاسو کو نه چې ثاني سره ورو پته مړ کېږي ندن دغه مسله دغه شو بیا چې کله هغه یو څه دي جاسوسانو وستو پولیس بارشا رام باندې ولال چړې پلاز باندې چې موسی علیہ السلام کوم ځای تاسو لري د پاغه ځای باندې ورغه کې یو تن اورو چې چې فرعون خدا حکم تاسو یې سره او دا عام ادارې ټولې د پولیس او د سپایانو نه ډکې وي په غیر معروف لار باندې وځو ځان او باسه حضرت موسی علیہ السلام مدین طرف روان شو. مدین دا الله تعالی ورسو ارسم را مدل لار کې وګو سیم کولل مکه تاسو ما ویلې سورا وغیرہ دا څو ځله واقعې ترسو بیا چې حضرت موسی علیہ السلام مدین ته ورسید حضرت شعیب علیہ السلام څخه حضرت شعیب علیہ السلام علیه یو نور ورکړه چې لږ کال اته کال به تما سره پاتې شي خدمت کوږي اور بس دا غین اور صافه کړه ما سره پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي لږ کال چې دال ته پوره کړل خپل بیا د اکثر نه اجازه غواړي د شعیب علیہ السلام نه چې زه خپل زم خپل مور ته قدم خپل اور ته قدم او مس کی کلو نه ډیر تیر شوی دي فرعون نه ودا خبره یې ری او خلکو نه ودا خبره یې ری ما ته اجازه وکړه اغه ورنه سامان ورکو سماله ول ورکو اور خادم مرسل دے موسی علیہ السلام راضی خود شام طرف چې کملاری دی باغی باندې ناراضی ذکر شام دی حکومت په خطر وا یا حضرت موسی علیہ السلام ته تکلیف ونه رسی بل لار وا چې هغه غیر معروف لار او مشهور نه و. موسی علیہ السلام دغه لار اختیار کړو په دی باندې مصر ته راځي عام لار باندې بیا نه راځي ځکه چې د حکومت شام خطراتو حضرت موسی علیہ السلام هغه لار اختیار کړه نامعلوم لار چې څنګه په حضور په پا باندې مصر ته راغلا. موسی علیہ السلام چې کله راغلو او د کوه حضور خاطر اورسید نو یو دغه شپه ډیر زیات سړځي وا دا غلای وره دا سړځي وا ډیر تکلیف وو تور کم لار هم تیر خطا شو لار معلومات ورته نو کور واده ته سړځي د لاس تکلیف وو درد زی بیماری هم وا اور بڑونو ضرورت ما غفاق خدا ڈبے نیوی دا چکمہ کا گھڑی مٹی تو یو بندر اخلا زوری اغی کار نکو تو ہی دور طرف کا حضرت موسیٰ علیہ السلام مکتن نورت نور خکارش و پا شکل دا نار مکور باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کل اہل تو ہوئی چی دل تو خدا کار نکی کی خدا نیزدی اور را تکاری زم یو خود لاری درک پا معلوم تم کال تا سوکنو لار برا تا سمکی او دوی مداری چی دینا با اور راڑا مزان تا با اور برکو ستاسو ساڑی دیر بیاد کی گی مزگرم مشه حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی کوه دور طرف ته ونی طرف ته روان شو چې کله را روان شو د دې نشن عجیب منظر ویني غریب منظر ویني چې دالا هغه ونه کې هغه نور د غور په شان ښکاری او بالکل خکا شو غور ورته ښکاری دا نور او تجلیات باری تعالی دی. حضرت موسی علیہ السلام تک دې شکر ښکاری دی خو چې دې څنګه ورنږدې کیږي دا غي کیفیت ناشنا کیږي چې دومره زیات اور بلیږي لیکن نه پاڼه سوځي نه لخته سوځي او ونه چې دا لاله د هغې شینوالی او توروالی سیوا کېږي. ګوره اور چې بلیږي نو ونه چرې نه شنه کېږي نه تورېږي، د هغې شینوالی تر تازګي دا نوره هم سیوا کېږي. حضرت موسی علیه السلام ورته داسې ګوري چې اوس به د دې نه پاڼه را پرېوځي، د دې نه به لخته را پرېوځي، کراټه به بیا مومم، یا به یې سمنته به ځان نه انتظام وکړم. څومره ساعت چې ډېرېږي نو دکه چې هغه لاله د هغې تر تازګي سیوا کېږي دی حیران شو. بیا ورته ورنږدې شه، چې ورنږدې شه ورته نو یو روایت کې راځي چې هغه اور د ده طرف داسې راځي نو دی رسته شه. بل روایت کې راځي چې نه دی ورته نږدې شه، نو دا واښه واښه قبر مبرو چې راواغسته دا داسې دي ته نیسي چې داسې نو اور بل شي او زما د زړه څوک مړ شي، چې داسې کې هغه تېر لپاره لاړ شي حیران دریان پاتې وي چې دا سلي په دې وخت کې الله تعالی ورسره کلام شروع کړو، خبرې ورسره الله تعالی کوي چې موساس څوک یم او دا ته جلدیات کی خبرې ته چې دا کم مبارک ځای دی دلته څومره ملائک دي او دا ستا په خو کې چې کم فیضار دی دا فیضار وباسه، ځکه دا ادب تقاضا دا ده، دا ادب تقاضا چې فیضار وباسه ته په داسې مقام کې ولاړې دا د ادب تقاضا ده. تاسو خپله معلومه ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وکتل په قبرستان کې روان و سپلی په خو کړي قبرستان کې خوڅه کېږي خلک کې رپاسه نه ټوپونه وي په قبرونو باندې خبر باندې پټه خدل کړه د جهنم پر سرټه باندې پټه خدل دی یاد ساته دمرا ګناه ده خبر ته په ډډم نو وای چې دا باندې کته لا کی دا ته خپل قدم مو ته تدو وي سو په را پاسو چت کی نه دا ته نه ور پنه سو په را پاسو نه ګرو وي دا بالکل دا ټول چې کنه دا جائز سلوکونه نه دي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته وای چې دا هزار وبا تھا زکه د دې ز اکرام او مخصوص د تصحیح دی ادا بیا لیکل کړ دا یک اختیار لري په ګردو د هزار وبا تھا هزار تر قبرونو په مسجد ته داسې روان یو صحابي ته نبی رسول الله ویلو نو غرض می دا چې نبی رسول حضرت موسی علیه السلام ته الله تعالی وای چې دا ادب تقاضا دا چې ته دا هزار وبا تھا لکه اوس سره د عبادت کې مسجد آداب او تقاضا دا چې هزار دی وبا سی اور دا خاطر مانځ ته وګریږي لیکن دا ځان نه مسله وره په چرته پیزار نه وي او کنه پای کی ګندګي ونه جاتک نو باغی کی مس کیږي ها باغی کی مس کیږي او په شرط دی باندې چې پای کی ګندګي ونه جاتک نه وي یعنی راځه ما او بو غیر او تدانی دي نه نه کی مس کیږي په بیان سنت او عادت د پیغمبر علی السلام دا و چې غیب پیزار است دی صحابه پیزار است دی مو کړی دی ځکه زمون په نس باندې افضل ترین او دغه مسله ده چې پیزار او با سور الله تعالی ته راځي قدرت دا په یو مسله نه درته حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام پر چې الله تعالی خبرې کوي حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تعجب کې نورم چې واواله راځي خبره چې کیږي نو داغي او طرفي زتا اوس خبره کوم جهاد معلوم ده کنه زما دې طرف نه راځي دې غاړه دا غاړه دا غاړه خنه راځي نه تاسو مخصوص وای کنه متکلم چې کوم طرف ته دا غاړه طرف نه باور راځي بل طرف نه راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज هر طرف نه اوري نو په دې په تعجب کې او زمو دادا چې आवाज منګو دینه دا لوډونه مونږ لرا کړی دي چې دا لوډونه مونږ ته یې وی چې تاسو چل کو مونږ आवाज اورو کنه دا خو په نړۍ زمونږ आवाज مونږ اورو نور بدن باندې आवाज نه اوري ته دا خو په نړۍ بلکې پر سر کو نه اوري په کو ته نه اوري په دې چا مو نه اوري دا خو په نړۍ چا کانې شي نو یاد ساته هغه بیا څنګه وي وه حج جو لیکن ان تکې فيه تاریخ چې حضرت موسی علیه السلام تمام بدن هغه आवाज اوري دلته اوري دلته اوري دلته اوري دې ده اوري دلته اوري ارده حضرت موسی علیه السلام او ایسا چی دا اللہ تعالی دے دادا بلچا کلام دے او دیکھ دادا بلچا کلام دے پھر فرد و تصدیر خبر دادا چی موسیٰ علیہ السلام سن کوئی چی دادا اللہ کلام دے دا جواب دے دے دا موسیٰ علیہ السلام دے سکتا دے یو دا کیفیت دنے وقت غریب لی دلی دی دام دلیل دے خبر دے دویم چی خبری کی گی دا خبری جہد یو دلی جہد نو دا ہر طرف نو دا آواز رات لنو او دریم اداو چی حضرت انسان خبره پر غوږ باندې اوري په ټول بدن حضرت موسی علیه السلام اوریدا یقین جاته مراغه په دې چې الله تعالی دې الله تعالی خبرې کوي الله تعالی ته وایي چې الله خبره غوړم خو خبرې کوون کې وینم انا خبره غوړم شو کړی شي الله تعالی ور سره خبرې کوي موسی علیه السلام شو کړی چې الله تعالی که ځان دې راته وکړو دا خبره پرې ده دا خبره پرې ده خبره ور سره کوي ته ناس خبرې دي اور د الفت او زمینې اند نه ډکه خبرې دي اوس پر پیغمبري ورکی کنه چې دا نو وو تاج نه درته په سر کې فرعون رضی الله عنه کوم دی او تا نه زیو دم معجزې ده یا معجزه دا ده چې تاسو د الله کی موسی علیه السلام سره دي الله ته خفض ده خدا ورته وایي چې ته یقین شي حاضر جدا هم ساده او د دینه بزی او خامار جوړو ما چې دل دبان خوف اور یره نه شي اول ورته یې صاحب د الله کی سری الله ته معلومات خو دې د فارور کوي نو موسی علیه السلام دلته کې شوق ده کنه استاد خپل معلومات چې دا شکان خبرې ودی لاندې هغه خبره خلاصې کا فهر به شپه دا هغه خبره خلاصې کې نه دا د مينې ځان له کلاګي یو خلاصې کېږي یو قاضی د دماغ وسوي چې دماغ چې یا ځان له خبره راي او شوق او محبت خبرې دا حضرت موسی عليه السلام خو شوق دی ویجدا خدما پلاس کې انصاب او دیپا نه صدا کو مودار کو مودار کو الله خو دې نه د نورو تاسو نو کړي خو دې دا خپل شوق اظهار کړي الله تعالی سره خبرې کړي موسی عليه السلام دې د انصاب کې میدان کې وګورل چې بیا ورته نه ځړ مار دی نه جوړ ځړ مار ورته کوم ته مار دې ډیر ګر نظر دې او دا چې نه کنه دا پسونو او دا خلای دوه مته سه چې حضرت موسی عليه السلام دا څه وکړي چدا خو یو بلا دا اجدها دا اجدها تمرو خدا کے فلو پورا ہوتا تھا یو جام بلا لکھے خدا بلا میرا فرعون دا بنگلی دا پاس آئے خوا سوچتا سو کہا یو شید دا تی او بندا کی تاسو لکا نرے مار دا غٹ مار کی لکا نرے مند ریشو آلے جان دی بچ کہو لاس پیدا دا ماتی زہری نی نرے مار نسکی ہوگا تی سمرا جتا پی ریشو خدم دا غدے خد دیشتا دم دا خدم بلیشتا ویلے کدن مارانو کم دم دے خویولا اور دم دے یو پیدا دم یو تیخ دا دم دے چی دادری در سکر پشاپ ہو رہا چی در پسی راخلا چلے که کار نیسے دے چی ماران کسی ماران نی زوگ نی چی گاٹا والا راخلا دکا لخت والا راخلا دکا او کوئی زوگ نی مداختی خودی سر بڑی نی دی کنا مخزاقتی از زاقتلی از بطر دے پیتی سوئی چکو گرے کبر چو پیٹی تی زنوار بطی لیکن او سڑی پر جندے مار پر خود دو اجلے شو تا پر خود آمان اسو زرر چاہتو رسی گنانگار دا سر سڑی گنانگار دے گرے تخت ہے بنا اکثر خلق تختی دینا تخت ہے مار بسی دی خبرہ میں داکولا چا موسیٰ علیہ السلام اسی تا خشی دیتا بھی دی چا بھائیو سا اصاب و اسو گورا تا دیگا نانا دے پر دا زیان مار زیان ماران مولی دی زیان ماران دا سی دوم رو نمبر ایتا دا خما پخلی دی دی تا خبت دینا دی لی پراکانی دی دا زیان مار دی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام تیو اپس شا دا خستا دی یارو دی پارا میرے پدی با گرے دی یارے پھر آن بے رہے لاشا دی اخلاکی والا لاسو رو مانڈا چا موسیٰ علیہ السلام الاخلی تا دا سی لاس کتا کر آقا امسا ہو دا سی کنا دا بازی امسا بخلی دا سی بھئی کنا جری مسکی والا لاسو رو مانڈو مانا امسا پھر لاشا پھر دا خبا گرے دل پدی یارے پھر دے مسا مانجی زدہ پھر دا ترخت دی لاس پر دن نکجی وردن نکو دا سی کسی با دا سی زلی دلو دا سی زلی دلو دلو دمرا ایک کو کنو چا پسی لاشا فرعون پسی تا والا یو خو زما جبا کی لوگ مت تے سڑے میں تے مڑ کڑے دے نا اتنا چھ مخ کے مخ کے ساتھ دو وحدانیت دعوت مالانی ورکڑے ما تے تکلیف پر اسی میں خدایا ما سر زما روز پڑے کے مر گئے کا دے مر کو کی بیاد آگے پہنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہا اللہ علم دے کمانا دی حروف دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے طواہا اور یاسین گاڑا میں در کروں گے کنا طواف مانا دا طاہر سرا دے مقفف دا طاہر مرے او حاق مانا دا حادی سرا او ذاتا چی تفقل پاکی زئے او دا مخلوق دے ہدایت راہنمائے ویر سلام سر دا خبری شوی ایا طواحا پہ اصطلاح دا چاکی دا عربو کے مانا دا آغا سڑی سرا دے چی کم سڑے مضبوط قوی اور بہادر وی بہادر سڑے نے دے بہادر سڑے طواحا پہ مانا دا یا رجل خبم رجل چی اگا بہادری اسے نے دا خبر سولی نوم تشتی ادارا پسی کو نوزے جہرا روان جو سمرا منڈ ہوئی پشاو گوری لاس پیسی مانا دادا نا باطل سرے دادا عرب محاوری مطابق تے اصل مانا تاس کو معلوم را چیز دیفو مانا باندے اللہ بھی گی اسرار دی ما انزلنا من ندرا لے کلے آلے کا کتاب آندے القرآن دا قرآن لتشقا دی دا پارا چیزان مصیبت و تکلیف مشقت کی واجہ ہیں دیل اخمان بر آلے گلے چیزان مشقت کی اچھے تا سمائے ابتدا کی با حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام طول اشکہ عبادت دے اولارو پی پی اوپر سے دے متاثران و مداوی دا قرآن پا دیبان سر آگلے دے غریبان ہی مصیبت کیو آتے ہیں پا تکلیف کیو آتے ہیں جو قرآن پر آگے زادو میں محطرہ اللہ تعالیٰ وی دیر اخمانہ ردر لے گلے نا نیمش پا تخوبو کا و نیمش پر آشا عبادت تو دری گئے اس صورت کو دنی دوری انما علیک التبلیغ بتا بانے خود تبلیغ دے تذکیر دے یا رسول اللہ تب دا خبر رسے حل کو تب نصیتو نہ کہتا دا کار دے نور دار مشقت و تکلیف کی ماں جو اللہ تذکرہ مگر دا قرآن مذکر دے سدے نصیت قول کے دے لمن حق چار پارا یخشا کیا لے یریگی دا اللہ تعالیٰ نا کم سڑے چلا اللہ نے یریگی دا قرآن دا غیر پارا سدے مذکر دے و نصیت قول کے دے اگا حدیث مارے قرآن دلتا بیان کرے دے چھو بھائی تو دغا یریدون کرو چھو کم کسان دا اللہ تعالیٰ نے یریگی او علم کری دا غی دا پارا یو لوگو یا خوش خفی دا دغا حدیث کی چلا حدیث دا سنا بیان کر چھو دا قیامت پر اکبا اللہ تعالیٰ علماء سے ہوئی تا سلما علم دینا نوزر کرے چھو تا سبزے بزم دلے گم ما تا سکا معافی کری دا ہر سمرہ کستا سنا گناہ میں شیوی زکر وانا ساتھ ہم کرے کم علماء دا پارا چھ یخشا دلوی دا اللہ تعالی نیریگی او چی کمو دا ما دا اللہ نیریگی تو دا منسو و یغنا کار گی اغید پر نشتا تنزیلا ممن خلق الارضا تنزیلا را لگل شوید دا قرآن ممن دا حق چاہت طرفنا خلق الارضا چی پیدا کری دی حکمکا حکمکا پیدا کری دا والسماوات العلا دا اسمانونا بلند و روچت دا اوچت لولو اسمانونا ارتقاط رو گو رہے دیکی دا دلیل دا توحید باری تعالی شا چی اللہ تعالی یو دے زکر پیدا کونکے دو سمکی دے دے پیدا کونکے دو تنگ و تنگ و اسمانونا ہم دے دے بل سوک نظمکا پیدا کولشی بورا پلتے ارازی کا دا کول را جمشی یو مچ پا جون نکی یو مچ پا جون نکی یاد اسات ہے انسان کی اوزائی نمگڑے شی ناغل انگڑے دائی دی نیشی دو ہو دا غنوری خبرو خلا پریدا او کتاسوی پلاستکی ملاستکی ربون مبون اور دولے گئی داغا کارونا نگئی دیکھ زان لزدی ربون دی زان لانتظام دے اگر شیخ و باغی کی نی او غصی بس میور یار وقتی ہوئی بیا الرحمن دا سوکتے رحمان ذات دے دا رحمان ذات دے مہربان ذات دے کرم کون کے ذات دے علل عرش استوا او پا عرش باندے غلبہ دا قدرت دا اللہ تعالی دا غلبہ دا قدرت استوا کو مانا دا برابر والی سرا دیتا متشابہات ہوئی با اللہ دا پار جسم نشتا دا مسئلہ سو ذرا بیان شوی دا مانا دا دی معلوم دا و کیفیت نا معلوم دی زمونگا پی ایمان دا پا زمونگا متقدمین دا مسئلہ چلکا مانا لغوی خود دی معلوم دا چا برابر والی تا ہوئی کیفیت اسا دی منگ تا معلوم ندے او زمونگا پا دی بانی ایمان دی جسنگ اللہ تعالی بیلی دی نور اللہ دا علم دی اور بعضی کسان ہوئی استواء پا مانا دا مل سر دے مل سر دے دا عرش مالک سوگ دے اللہ تعالی دے استواء پا مانا دا مل سر شو آغا رحمان ذات کی دے دا عرش مالک دے دا ہر سا مالک دے عرش نا خبر یہ جا عرش سنگ بشے دے او سمر دوئے دے بابا عرش سمر دوئے دے تاستا مخی ماویلی چی دا وہاڑ آسمانون وہاڑ اسمکی حدیث کے راضی و مقابل دا کرسائی کی داسی دی لکہ یو روپے چی پا میدان کی پریدی دشتکی دشتکی یو روپے کی دا دم رضائی نیسی دا کرسی تی ندم بلویا دا او بیا دا کرسی سر دا آسمانون و دزمکو پا مقابل دا عرش کی داسی دا لکہ یو دشتکی ڈال کی دن عرش دا دور دا سمر لیو اب سمر لیو دزمکی چا انتہا معلومہ کڑی دا زان دی ملکی نشی معلوم ہو لے را عرش پا دی بنیاد ویلے لے لہو دا اللہ تعالیٰ پہ تصرف کی دی ما آغا سیدنا فی سماواتی چا اسمانونو کی دی ورا خلق الارض و سماوات اللہوی اغیق ابحامو نو تفصیل بیانی چی بھائی کم سیدنا پہ دی اسمانونو کی دی دا اللہ پہ تصرف کی دی کم سیدنا چا پزمکو کی دی دا اللہ پہ اختیار کی دی وما بین ہما و سچ دی پمیس کی دی مطلب دالی چا عزت اور ذلت ور کول اور دارنگی پستی اور دارنگی سری بلندی ور کول دا ٹھول دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کی دی دا بلچا پہ اختیار کی نشتا صرف اور وما تحت الثرى اور دارن کی کم سیزنا چھ لان دی دانم کی نظم کی ندی یا حدا پوری سلے لال چھ لان دی بیا نم کی نظم کر کو نوشی دا دی اسم کی کتر گرتا سماوی دا دیر زیاد غٹ پیتا پا زرگون زرگون ملو باندی دا دی دا کتر اور غٹ والے دے دا ہر سم رضان سکستڑے کی نتاز نما مکیم بیالی ہو چھ دا اوز کم آلات مراغلی دی دا برمی وغیرہ دی صرف شپگ ملو پوری لان دی تلیشی او دا شپگ ملو نپا آپلا نشت لے لان دی او پترے دا سراشی چی بیا دا دی دا غا آلات ال دا بے بسشی قطعا دا غی دا لان دکانا چی شپگ ملو انگر پکلے آدیگی چی شپگ ملو دا اختت تلی دی او پا زرگونو ملا دا دزمک غٹوالے دے خواہ دزمک غٹوالے دے نستا علم خود اگر شپگ ملو پوری لار چی ال دا لان دی و پترے را غی چستا برمی اگر نغسی دا غی دا لان دی خود نی خبر چی لان دی دا غی نسلی ترو ستی نسوک نی خبر چی دلتا کسی شیر بای دا اولی دا زیون جو اللہ تعالی دا غی دا لان دی سزن بانے مالے وما تحت الثرى اور دارنگی دا اللہ پہ اختیار کی دی حقا سیزنوں میں چلان دے دی نمکین اسم کے نبی نمکین سرابی لے کی گیا غلون زیتا وہ تاستا میں دی کتر سک معلوم ہولے نیشی غٹوالے دزموں کی جزموں کا سمرہ غٹا دا بلا سوچو کہ دمرہ غٹا اور ڈبل اسمہ کا رکھا اسمانوں